روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قرآن و سنت کے حوالے سے جنت کا ذکر ہم سنتے ہیں تو دل میں یہ خواہش اللہ کے فضل و کرم سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، اور قرآن و سنت کے حوالے سے جہنم کے عذابوں کا جب ذکر سنتے ہیں تو دل میں یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے دور کر، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ مخلوق کے بہترین لوگ جنت میں ہوں گے، صدیق، فاروق، ذوالنورین، علی مرتضیٰ، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گے، تو دل میں انتہائی زیادہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ وہ وقت کب نصیب ہوگا کہ ہم اتنے اعلیٰ اور پیارے لوگوں کی صحبت میں جنت میں ہوں. اور جب جہنم میں جانے والوں کے متعلق غور کرتے ہیں کہ مخلوق کے بدترین لوگ، چور، اچکے، ڈاکو، مکار، منحوس، لعنتی، سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے، تو دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ ایسے نالائق لوگوں کی صحبت سے دور ہے. اب سوال یہ ہے کہ جنت کی خواہش برحق، دوزخ سے بچنے کی آرزو برحق، لیکن جنت روڈ اور جہنم روڈ ہے کون کون سی؟ جنت کو جانے والی راہ کون سی ہے اور جہنم کو پہنچانے والی روڈ کون سی؟ اور کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جنت جنت مانگنے والا کہیں میں جہنم روڈ پہ تو نہیں جا رہا، اور میں جہنم سے پناہ مانگنے والا کیا میں اسی روڈ پہ تو نہیں چل رہا؟ میرے ماں باپ قربان ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے پانچ الفاظ میں، پوری توجہ فرمائیں، ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، انہوں نے پانچ الفاظ میں دریا کو نہیں، دنیا کے سارے سمندروں کو ایک کوزے میں بند کر دیا. پانچ الفاظ میں، چھٹا کوئی نہیں، پانچ الفاظ میں اس سوال کا اتنا جامع جواب عطا فرمایا ہے کہ اگر مجھ میں عقل ہو تو اس کے بعد مجھے اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے اور کسی بات کی ضرورت ہے. میرے ساتھ حدیث پاک کے لفظی ترجمہ پر غور کرنا کہ شاید اس حدیث پاک کی، اس حدیث پاک کے سمجھنے اور یاد رکھنے سے اللہ میری اور آپ کی زندگی کی کایا کو پلٹ. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جہنم اس کو شہوتوں سے جہنم اس کو شہوتوں سے روکا گیا اور جنت اس کے گردا گرد وہ باتیں ہیں جو ناپسندیدہ. کچھ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ جہنم اس کے گرد و پیش میں کیا ہے؟ شہوتیں. دوسرے الفاظ میں جو جہنم روڈ ہے وہ شہوتوں کی روڈ ہے. کیسے شہوتوں کی روڈ ہے؟ اب فجر کی نماز کا وقت ہوا جاتا ہے, شہوت کیا چاہتی ہے؟ میٹھی نیند سو. دل چاہتا ہے اٹھنے کو؟ روزہ رکھا ہے, دل کیا چاہتا ہے؟ پانی پی لو, کھا لو. گھر سے نکلے, روڈ بڑی ہوئی ہے اللہ کی نافرمانیوں سے, بے پردہ لڑکیاں جا رہی ہیں. اندر کی جو شہوت ہے وہ کیا چاہتی ہے؟ آدھا منہ کھول کے ٹک ٹکی اڑا کے دیکھتے جاؤ. کاروبار میں گئے, دفتر میں گئے, شہوت کیا چاہتی ہے؟ جھوٹ بکو, دغا بازی کرو, زیادہ سے زیادہ مال جمع کرو. سارے دن اس پہ غور کیجیے, رات تک. شہوت کیا چاہتی ہے؟ ہر وہ کام جو جہنم کی طرف لے جانے والا, یہاں تک کہ سو بھی تو شیطانی پروگرام آنکھوں کے سامنے ہو, شیطانی آوازیں کانوں پر آ رہی ہیں, یہی چاہتی ہے نا شہوت. کتنی خلاصے کی بات دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک شہوت والی باتیں اچھی طرح نوٹ کر لی. شہوت والی باتیں یہ جہنم روڈ ہے اور اس کا انجام جہنم کی آگ. اور اس کے برعکس صبح سے ہی شروع کیجیے اٹھنا. دل پر باری ہے کہ نہیں؟ چلتے جائیے, سامنے بیویاں آ گئی, نظر جھکا دی, مشکل ہے, کام نہیں بن رہا, جھوٹ میں آسانی نظر آ رہی, نہیں بول رہا, اپنے آپ کو کمپل مجبور کر رہا, نہیں بول رہا. نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے, دغا بازی نہیں کرنی, ہوتا تو ہوتا ہے, بے عزتی کرنے کو دل چاہتا ہے کہ اس میں مزہ آتا ہے کہ میں سپر مین ہوں, نہیں کرنی کسی کی ناجائز. ظلم کرتے ہوئے اندر ایک خاص قسم کی لذت آتی ہے نہیں کرنا. اور اسی طرح یہ ایک مثال ہے, 24 گھنٹوں کی زندگی میں اپنے نفس کو کچلنا یہ جنت کی راہ. تو پھر اسی بات کی طرف سے آتے ہیں جہاں سے شروع کی, میں فیصلہ کروں اور لوگوں سننے سنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اٹھیں, تو اٹھنے سے پہلے کچھ اپنے دلوں میں فیصلہ کرتے جائیں. شعیب یار اتنی دور بیٹھے والے, آگے آگے اٹھیں تو اٹھنے سے پہلے فیصلہ کر کے جائیں کہ ہم نے کون سی راہ پہ چلنا. اگر جنت کی راہ پہ چلنا ہے تو اپنے نفس کو توڑنا ہے اور سوال رب کی بات کو ماننا. تو انشاءاللہ الرحمن ہم غلطیاں تو کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, لیکن جب میرا اور آپ کا عزم یہ بن جائے اپنے نفس کو توڑنا اور سوال رب کی بات کو ماننا, تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے گناہوں کے باوجود جنت کی راہ. اور اگر ہمارا ٹارگٹ یہ ہے اپنے من کو راضی کرنا, ہم میں سے کتنے ہیں غلطی کرتے ہیں، برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، بری راہ پہ چڑھتے ہیں، کہتے ہیں کیوں کیا؟ بس میرا دل چاہ. اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، یہ جواب شیطانی جواب، اور اس پالسی پہ چلنے والا شیطان کا چیلا اور جہنم کا وارث فیصلہ کر کے جائے. من کی نہیں ماننی، اشوال رب کی ماننی ہے. اور اگر مجھ میں اور آپ میں یہ بات آ جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم جنت کی راہ پہ. اللہ کریم مجھ نالائق کو اور آپ سب کو، ہمارے اہل و عیال کو جہنم کی راہ پہ چلائے، جہنم کی راہ پہ معقول رکھے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.